سورة الأنفال درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إن تستفتحوا كتاسو فتح غواړی فقد جاءكم الفتح نتاكي كرالا تاسو ته فتح وإن تنتهوا كتاسو منشوي فهو خير لكم ندا غرد استاذ دپارا وإن تعودوا او كتاسو واپس کیږي نعود نمونګه واپس کیګو ولن تغني عنكم او چری بد پنکی استاذ نافئتكم اغا ټولګي ستاسو شی ان څه شی ولو کثرت اگر که زیات وي وان الله یقینا الله تعالی چې دی مال مؤمنین سره د مؤمنانو نه دی یعنی د الله امداد سره د مؤمنانو نه دی ولن تغنی عنکم او چری بد پن کی ستاسو نه فئتکم دل ستاسو شی ان څه شی ولو کثرت اگر که زیاتی وي دا ډلې وان الله یقینا الله تعالی چه دے مع المؤمنین دا الله امداد د مؤمنانو سره دے. فدې آیات کې هغه خبرې د مشرکانو ته اشاره کیږي چې مشرکان ووی کچری دا مؤمنان په حق باندې نو چې دی په حق باندې نو ولید دی امداد نکیږي او ولید ته پته ناراضی نو الله تبارک وتعالى او فرمایل چې تاسو پدخه غوختله مشرکانو چیرې کدا مؤمنان په حق باندې ولدی ته پدخ ناراضی نو فتح الله تبارک وتعالى راوستا او د مؤمنانو امداد وکړو نو اے کافرانو تاسو چې کوم ارمانو هغه ارمان پوره شو زما امداد راغی مسلمانانو ته. دارنګي قرآن کریم کې فرمایي ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين الف لام میم سجده کې وای دي چې کله به وي دا فتحه کچریه تاسو ويقولون متى هذا الفتح وای دي چې کله به دا فتحه کله به دا قیامت کوي چې رب یا برا جوندی کیګو دا قیامت پکره ان کن تم صادقین کچریه تاسو رشتو نی نو دلتا او فرمایلی شو چې پورا پیسله خو با قیامت کی کیگی خدا آغی یه وڑو که غنی آغا شکل تاسو تا او خودلی شو چنن تاسو پا میدان دا جهاد که دا آغی کمزور مسلمانان و دا لاس چې تاسو کمزور گنل دا غی د لاس نه الله تبارک وتعالى تاسو ته څنګه سزا میلاو کړه نو د قیامت تر ورځې چې کوم تپوس تاسو کوي نو دا غی اشاره تاسو ته میلاو شو چې وګوره په دنیا کې سره د طاقت لرلو نه الله تبارک وتعالى تاسو دا غی مسلمانانو د لاس څنګه په میدان کې نیست او نابود کړی. دارنګي ابو جهل چې کله دې جنگ د پاره ته نو ابو جهل ویلیو اللهم اقطعنا للرحم واتانا بما لا نعرفه فاهنه الغدا یا الله هغه کم یو چې زمونږ نه خپل ولای پرې کړی ولی نبی علیه السلام او مؤمنانو ته ویې پلار یې د زوی نه جدا کو او زوی د پلار نه جدا کو چا چې به ایمان راوړو نو هغه خو لازمی خبره ده چې د مؤمن او د کافر دا خجودایی راشي په دې خبره باندې نو دی به وي زمونږ خپل ولای یې کټ کړي او راتلی کړي دي مونږ ته په هغه دین باندې چې مونږ یې نه پیژنو یا الله سبا له وشرمای الله تبارک وتعالى وی دوام یې دله قبول کړه. تاسو وی چې سبا له په میدان کې یا الله مونږ د تسوال کوو چې چا خپل ولای شلولې دي اغه و شرمای الله پاک و استادوام قبول کړه تا خپل ولای شلولې وي د دین او د اسلام دشمن وې الله تبارک وتعالى فتح مؤمنان لور کړه او تاسو چې کوم نه هغه دوا چې تا کولستا په حق کې قبول شوا چې الله تبارک وتعالى څنګه مردار په هغه زینو کې چې څغړ غټ سرداران مرداران شو چې په هغه کې ابو جهل پخپلاو نو د دې وجه نه پرمایین تستبتهو کچر تاسو پتخ غواړی فقد جاءکم الفتح وتحقيق رالتا سوت پتھا وان تنتو او کچر تاسو منشوی دسنا د جنگ کولونه د پیغمبر سره کتا سو منشوی د قران نه خلاف کولونه او دارنګي د نبی علی السلام د ملګرو ته د تکلیف رسولونه فهو خير لكم نو دا بغوروي تاسو د پاره وإن تعودوا نعد او کچری تاسو واپس کیږئ نو موږ به واپس شو ستا ک تاسو واپس کیږئ جنگ کولو ته د مؤمنانو سره او تاسو واپس کیږئ دی خبره تا چې د الله تبارک وتعالى د دین دشمنی کوي او مؤمنانو ته تکلیفونه رسوي نعود نو موږ بیا راګرځو امداد د مؤمنانو ته ک تاسو راګرځي خلاف کولو ته د مؤمنانو نو موږ بیا راګرځو امداد کولو د مؤمنانو ته ولن تغنی عنکم او چری بد پن کی ستاسو نه فئتکم شیئا اغا تولگی ستاسو ډلی ستاسو سشی ولو کثرت اگر که زیات وی ستاسو مطلب دی ته پخپل ډلا او پخپل نفرای باندې او پخپل طاقت باندې په دې غرور کې چې زه به کمزور نشم ته د چا په مقابله کې راوته ته د حق په مقابله کې راوته او د حق په مقابله کې که هر څومره ستا طاقت وي تا ته به د دې خبرې انجام ښکاره شي چې وګوره هغه طاقت والله څنګه کمزوري کیږي اگر که د طاقت په لحاظ سره هغې زیات معلومېدل ولو کثرت اگر که زیات و وان الله یقینا الله تعالی چې دی یعنی یقینا امداد د الله تعالی چې دی مع المؤمنین سره د مؤمنانو نه دی الله تبارک وتعالی د مؤمنانو امداد به وکړي ستاسو په خلاف باندې اگر که ستاسو هر څومره طاقت جمع کړي خو الله تبارک وتعالی به د مؤمنانو امداد کوي چې مؤمن مؤمنی یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اطیعوا الله تابعداری وکړئ د الله تعالی ورسوله او د پیغمبر د الله تعالی ولا تولوا عنه وما ولي دينا وانتم تسمعون او تاسو اوري قران لرا د دې آیات نا د رومبای حصے دویم باب شروع شو او دا دویم باب تر د 39 نمبر آیات فورې دی او په دې کې شپږ امور بیانېږي اول امر هغه دویمه دریمه سلورمه او پنځمه قاعده د میدان د جهاد بیانېږي 20-24-27-29 نمبر آیات کې او بیا دویم امر علتونه د فار د داوی اوله لکه څنګه چې مخکې علتونه ذکر کېدل چې الانفال لله ولرسوله او د هغې علتونه ذکر کول نو دلته هم د هغې داوی دوه علتونه ذکر کوي 30 نمبر او 32 نمبر آیات کې او دریم زجر د فار د خلاف کوونکو د دې قوانینو مذکوره او سره دویشتم یو دیرشم 15 دیرشم نمبر آیات کې او سلورم تشجیع علی الجهاد 25 نمبر او 26 نمبر آیات کې او پنځم تخویف اخروی د اخرت نه یره بیانې او شپږم داوا ثانیه دویمه داوا چې اساس شه دی القتال فی سبیل الله دو داوی وی د صورت یو الانفال لله ولرسوله او دویمه داوا د صورت القتال فی سبیل الله هغه 49 نمبر آیات کې بیانې نو ز دلته هغه دویمه قاعده یو قاعده خو ذکر شو 15 نمبر آیات کې پونبی باب کې چې تاسو به دشمن ته شا کوي نه نو ز دلته دویمه قاعده بیانې یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اطیعوا الله تابعداری وکړئ د الله تعالی و رسوله او د پیغمبر د الله تعالی مخکې اوپر مایل چې الله به امداد د مؤمنانو کوي او دا الله امداد د ایمان والا سره دی. نو دلته ایمان والا ته هدایت کوي چې ستاسو معامله به د الله تبارک وتعالی سره او د پیغمبر سره څنګه وي چې مستحق زما د نصرت او د امداد وګرځي. نو د مستحق د امداد به کله ګرځي چې تا کې تابعداري د الله تبارک وتعالی د دیني او تا کې تابعداري د پیغمبري. نو ځکه فرمایي یا ایو الذین آمنو اے مؤمنانو اطیعوا الله تابعداري وکړئ د الله تعالی یعنی د الله احکام ومني و رسوله او د پیغمبر د الله تعالی د پیغمبر تابعداري وکړئ. نو الله تبارک وتعالی امداد با په دې شروط باندې تاسو سره چې تاسو د الله او د پیغمبر تابعداري یې ولا تولوا عنه او مولاي د دې پیغمبرنا وانتم تسمعون او تاسو اوري قران لرا چې کله الله تبارک وتعالى تاسو ته د قران نزول شروع شو او د پیغمبر په جبه تاسو ته د الله تبارک وتعالى د کتاب تعلیمات او ارشادات بیانېږي نو اسنه چې د پیغمبر نه چرتا ډډو کوي واوړی د پیغمبرنا ولا تکونو مکیږي کلذینا پشاندا کسانو قالو چې وې دي سمعنا منګه واورېدو وهم لا يسمعون او دوی نه مني حکم د الله تعالی لرا. الله تبارک وتعالى وای پشاندا مشرکینو یا د منافقانو غو نه مشي چې غي صرف د غوګونو په لحاظ او د غوګونو د اورېدو پورې خبره چا مونږه واورېده و اصل کې عمل کول په عمل کې راوستل نشته او یا تینا خلق مراد دی لکه څنګه چې يهودو چې سمعنا وعصينا وي مونږه واوریدا او لکه وي مونږه نافرمانی کو. نو اسې نه چې دا هغه خلق غوني شي چې مونږه واوریدا او حکم تغوګ نیک دی. نو مطلب دا چې د الله تبارک وتعالى کتاب د الله وحي او تعلیمات او ارشادات تاسو ته بیانېږي نو هغه تغوګ دی او په عمل کې راولي. ولی کچری دا کارونه کو نو مثال الله تبارک وتعالى او زجر بیانې لکه څنګه چې مونږ وې دریمه خبره زواجر هغه دوه زواجر بیانې او درې زواجر. نو دلته هغه دریو زواجر نه یو زواجر بیانې کی چې ان شر الدواب عند الله یقینا بدتر د ګرځیدونکو نه په ځمکه باندې بدتر د حیواناتو نه په ځمکه باندې عند الله په نزد الله تعالی باندې السم البکم هغه کاڼه دي او دارنګي چاړاګان دي الذین آکسان لا یاکلون چې دین منی حکم د الله تعالی لرا ناکارای دب یا دب ستویل شي په ځمکه باندې ګرځیدونکو حرکت کون کی تویلی شي. نو الله تبارک وتعالى او فرمایل چې پزمکه کې د ټولو نه ناکارا ګرځیدون کې او په حیواناتو کې ناکارا هغه سړی دی هغه انسان دی چې د سرد غوګ لرلو نه دی کونډه د قران نه او د سرد جبی لرلو نه د الله د کتاب د وینا نه او د الله د حکم د بیانولو نه دی چاړه دی. نو دای د حیواناتو نه بدتر کړو چې قرآن نزده کوي او عمل کې نه راولي او دارنګ په قرآن باندې عمل نه کوي نو هغه ته بدتر د حیواناتو وي. ولی ځکه چې الله تبارک وتعالى د انسان د انس او د جن د پاره دا قرآن هدایت را لېږلې دی. نو چې کله الله تبارک وتعالى دا هدایت را لېږلې دی او د دې د هدایت نه یو سړی ځان محرومه کوي نو هغه بدتر د حیواناتو ځکه شو چې حیوانات خو صرف دنیا کې ژوند تیر کی خو د انسان سره یو بل ژوند داسې را روان دی چې په هغې کې حساب کتاب ورسره وشي او دی کامیاب نشي نو بیا به دی پخپله دا ومني چې واقعي دی یاره زه بدتر د حیواناتو نه هم په ځمکه باندې چې ما د الله تبارک وتعالى د رارسېدلي هدایت تابعداري ونه کړه او د هغې نه مې ځان کوڼ کړی و او د هغې نه مې ځان ګونګې کړی و. نو الله تبارک وتعالى وایي عقل پکې نشته چې دا کار یې وکړو. ولو علم الله کچرې پووي الله تعالی فیهم خیرن په دوی کې د ایمان منلو نه لاسمعهم نو منلی به یو په دې باندې قرآن ولو اسماهم او قاورولي او قاورولي دویتا لتولو ندیب خامخا اوریدلیو وهم موردون او دی دی اعراض کون کی همیشه اعراض کون کی دو قرآن نا اللہ تبارک و تعالی فرمائی کچر اللہ تبارک و تعالی فووی پدی کی دو خیر نو خامخا منلی وی پدی مانی قرآن لأسماهم او رولی بی پدی مانی قرآن منلی بی پدی مانی قرآن خو اللہ تبارک و تعالی تفتح دا چې دا بیمانه دي او د بیمانه د وجه نه دي د قران نه چې کوم نه په محرومتیا کې پراته دي الله تبارک وتعالى ته خپته جديد قران نه اغراس کوونکی دي نو د دې وجه نه د قران د تعلیماتو او د قران د پیدې نه دي محروم شو یا ایو الذین آمنو اے مؤمنانو استجیبوا لله قبولتیاو کوي د حکم د الله تعالی غاړه کې د احکام د الله تعالی ته وللرسول او تابعدار اید پیغمبر تا یعنی غاړه کېږدې الله تعالی تا او پیغمبر تا یعنی د الله احکام او د پیغمبر طریقې تا اذا دعاکم کله چې تاسو راغواړی لما یحییکم اغا خبرې تا چې ژوند دکې تاسو وعلموا فوشی ان الله یقینا الله تعالی چې دی یحول بین المرء وقلبه حیل کېږي په منځ د سړی او د زړه د دکې وَأَنَّهُ دَ اللَّهَ تَعَلَىٰ چِدِن إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ دِ اللَّهَ تَبَ تَعْصُرَا پُورْتَ قَدِي شَئِ دِ آیات کریمہ کے اگر درے مقاعدہ بیانی گی چی دا اللہ دا حکم مطابق او دا اللہ دا حکم پتابدارے کی او دا پیغمبر پتابدارے کی چی کم نے نو خوشحالی دا نو کو خوشحالی غواڑی نو دا اللہ تبارک و تعالی احکام تا او د پیغمبر طریقہ اگر اونی وینو زکه فرمایا یا ایو الذین آمنو اے مومنانو استجیبوا للہ قبولتیاو کئ د الله تعالی یعنی احکام منئ د الله تبارک و تعالی وللرسول او د فارا د پیغمبر اذا دعاکم کل چرا بلی تاسو لرا لما یحییکم اغه مسلی تا چ ژوند کی تاسو لرا ولی کله چې پیغمبر تاسو یو طریقې ته او دارنګې کم دین ته تاسو راغواړئ نو په هغې کې ستاسو دپاره ژوند د خوشحالۍ دی که دنیا ده هغه دله سبب د خوشحالۍ جوړ شي او که آخرت دی نو هغه دله سبب د خوشحالۍ جوړ شي نو مطلب دا چې د الله د حکم منلو کې او د امیر په اطاعت کې دا خوشحالي ده نو چې کله تاسو هغې ژوند ته رابلي چې تاسو له خوشحالي درکوي د دنیا او د اخرت نو هغه مسله دا غو منئ او د قران د الله تبارک وتعالى قبولتیا او کوي او تاسو ته پته نشته وعلموا پوشی ان الله یقینا الله تعالی چې دی یحول بین المرء حیل کیږي په منځ د سړی او قلبه او په زړه د دکې زړونه د الله تبارک وتعالى په اختیار کې دي حدیث کې راځي عن انس بن مالک رضی الله تعالی عنه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یکسر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک فقلت یا رسول الله آمنا بکا و بما جئت به فهل تخاف علینا قال نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابع الله یقلبها کیف یشاء الترمذی ترمذی کی دا حدیث راغست دے او انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک وی چې نبی علیہ السلام به ډیره دا دعا غوښتله یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا د زړونو اړوونکی بادشا زما زړه چې کم دی هغه خپل دین طرف ته واړی نو مونږ ته تپوس وکړو چې مونږ په تا ایمان راوړی دی یا رسول الله او په هغه سمانی چې تا پې راتلل کړي دي چې دا الله تبارک وتعالی کتاب او د الله دین دی فهل تخاف علینا نو منګ ورته دا خبر او کړه نو نبی علیہ السلام منګ ته په جواب کې وې چې زړونه چې کم نه دا د الله تبارک وتعالى چې څنګه الله سره خای داغه مثال نشته چې څوک یې ورکړي خو دوه غوتی ویلې دي څنګه چې د الله سره مناسب دي کیفیت یې منګ ته نه دی معلوم چې کیفیت یې څنګه دی خو غوتی ویلې دي د دوه غوتو په منځ کې دی یقلب کیف یشاء اړی راړی اړه د بنی آدم لرا څنګه چې د الله تبارک وتعالى خوخی نبی علیه السلام وی یا الله زما زړه خپل طرف ته واوړای. نو د دې وجه نه دلته وی الله حیل کیږي په منځ د سړی او د زړه د دکی الله تبارک وتعالی داسې بچا دی چې هغه لره اختیار دی که د مخلوق مینه پیدا کوي نو پیدا کولی شي او کنا هغه خلک چې غي دی یو بل دشمنانو لکه څنګه چې موږ تاسو سوره ال عمران کې ویلو تاسو وی دی یو بل دشمنان فالف بین قلوبکم نو محبت را وست تاسو د زړونو ترمنځ دا چا را وستې دو هغه الله تبارک وتعالی چې هغه حیل کیږي په منځ د سړی او د زړه د دکی وګوره هغه خلک چې دی یو بل په وینو نه مړېدو الله تبارک وتعالی د هغې په منځ کې محبت راوستې ده. د دې وجه نه یو ورځې هارون رشید باچا ودو او د هغه وینز څه شور واورېده او هغه چت ته وختېده چې وی کتر ډېر خلک ور خلاص دی ورته وی دا څه چل دی تاسو ولې دوره منډې ووئ خلکو ته وی وی تا ته پته نشتې نن ابن مبارک را روان دی دا هغه له خیر علي له خوشم موږ هغه ته په خیر علي دپاره مخې له ورځو هغه راله او هارون رشید باچا ته وایي یاره ما خو وی چې ته باچا یې خو ما د زړونو باچا ولیده راشه وګوره خلک والا په منډو منډو روان دی او نه چا ته وینا کړې ده او نه چا ته چې کوم نه سوال جواب کړی دی خو چې خلک خبر شوی دی هغه په منډو منډو والا خیر علي له روان دی او ته باچا یې تا سره خدا معامله خلک نه کوي تر څوک پورې چې تاسو په زور ځان ته خلک نه ودرولي باچا خو هغه د ما د زړونو باچا ولیده دا د الله تبارک وتعالی خوخه ده چې د چا سره د دین په معامله کې محبت او مینه پیدا کی بیا ته هغه محبت کوونکي ته ګوره هغه په تا باندې سر ورکوي او دا رنګ ستا دپاره د الله د دین د قربانۍ دپاره به املا تړلي او هر یو مشکل ته به هغه چې کوم دی په خندا او په کوله او سینه باندې مخامخ کیږي ولی هغه اطمینان د الله تبارک وتعالی د کتاب او د الله د دین د وجه نه راغلي هغه الله چې هغه زړونه یې د هغه په اختیار کې دي نو حیل کیږي په منځ د سړی او د زړه د دکې وانه د الله تعالی چې دی الی تحشرون او د الله ته به تاسو پورته کړی شئ نو چې کله الله تبارک وتعالی څخه ستاسو ورتللي او پورته کېدل د هغه څخه دي نو د هغه احکام باندې او د هغه د رالیږلي پیغمبر په هغه طریقه چې تاسو له خوشحالۍ ژوند درکئ د دنیا او د آخرت نو د هغه تابعداري وکئ. یا ایها الذین آمنوا هی مؤمنانو اطیعوا الله ان تستفتحوا کچر تاسو پتح غواړئ فقد جاءکم الفتح نو تحقیق رااله تاسو ته پتح و ان تنتهوا کچر تاسو منع شوئ د خلاف کولونه د پیغمبر او منع شوئ د جنگ کولونه په خلاف د پیغمبر او د مؤمنانو و ان تنتهوا منع شوئ د تکلیف رسولونه مؤمنانو ته فهو خیر لکم نو دا غوره د ستاسو لپاره و ان تعودوا که تاسو واپس کیږئ تکلیف ورکولو ته د مؤمنانو جنگ کولو ته د پیغمبر او د مؤمنانو سره نعود نو موږ واپس کیږو امداد کولو ته لکه څنګه چې مخکې فرمایل چې ما امداد وکړو ولن تغنی عنکم او چری بدپن کی ستاسو نه فئتکم شیئا اغړل ستاسو څه شی ولو کثرت اگر که زیاتی وی وان الله یقینا الله تعالی چې د مؤمنین سره د مؤمنانو نه دی. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اطیعوا الله تابعداری وکئ د الله تعالی و رسول او د پیغمبر د الله تعالی ولا تولوا عنه وما ولید دینا وانتم تسمعون او تاسو اوری قران ولا تكونوا كالذین مکیږي پشان دا کسانو قالو چې وی دي سمعنا من غو اوریدا وهم لا يسمعون او دین منی حکم د الله لرا ان شر الدواب عند الله یقینا کارا د زند سرونه پنیز د الله تعالی باندې السم البکم اغا کان دی او چاڑا گان دی الذین اغا کسان لا یاکلون چی دین پویگی ولو علم اللہ کچر پووی اللہ تعالی فیهم خیرن پدی کد خیر لا اسمعهم من لی بیو پدی مان قرآن او رولی بیو پدی مان قرآن ولو اسمعهم او کاو رولی وی دویتا لتولو نخام خادی بگر زیدلی وی دی قرآن نوهم موردون او دوی دی اغراض همیشه اغراض که انکی دی قرآن نا. یا ایوه الذین آمنوا استجیبوا لله ای مومنانو قبولتیاو کئی دا حکم دا اللہ تعالی ولی الرسول او دو پیغمبر اذا دعاكم کل چرا بلی تاسو لرا لما یحییکم آ خبری تا چی جوندر کئی تاسو لرا چی جوندی کئی تاسو وعلم وفو شی ان اللہ یکنن اللہ تعالی چی دے یحول بین المرء و حیل کی گی پمانز دا سڑی و قلبی ہی اپس رد دکی و انو دا اللہ تعالی چی دے الی تحشرون دی اللہ تبتا سرا پور تکڑی شئی